Book 2 40 40 De weg vragen. De weg vragen. Pardon. Pardon. Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? Is er een goed restaurant in de buurt? Is er een goed restaurant in de buurt? Ga links de hoek om. Ga links de hoek om. Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan houdt u 100 meter rechts aan. Dan houdt u 100 meter rechts aan. U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de tram nemen. U kunt ook de tram nemen. U kunt mij ook met uw auto volgen. U kunt mij ook met uw auto volgen. Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Hoe kom ik bij het voetbalstadion? U steekt de brug over. U steekt de brug over. U gaat door de tunnel. U gaat door de tunnel. U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht. U rijdt door tot aan het derde stoplicht. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? U kunt beter met de metro gaan. U kunt beter met de metro gaan. U rijdt gewoon tot het eindstation. U rijdt gewoon tot het eindstation. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.